Már a céljaimnak nincsen elnök vele. Meddig tart az út, meddig tart még a dal? Egy életen át velem volt, majd elválaszt a part. Ma nem számít, amit magunk mögött hagyunk. Csak éljük meg a máta, meddig minket elég vagyunk. Elég a vallom, neked a bűröm én már. Nem akarok elengedni, még várj. Kicsit maradj velem még egyetlen éjszakát. Mondd és hogy érzed. Mondd és hogy érzed. Mondd és hogy érzed. Mi köztünk volt, még nem múlt el. Mondd és hogy érzed. Mondd és hogy érzed. Mondd